U2 i With or Without You, wielki przebój tego zespołu z równie wielkiego przeboju, jakim była płyta The Joshua Tree. Później R.E.M. i Is the End of the World as We Know It i przed chwilą David Bowie i Time Will Crawl. Teraz przechodzimy do przebojów polskich roku 1987. Kult za moment w trzech utworach z drugiego albumu. Posłuchaj to do siebie, bowiem w roku 1987 ten zespół wydał aż dwie płyty. Thank you.

kosmosie nie ma większych, a oni zjednoczeni razem lecą. Oni powracają tą samą drogą. Więc strzeżcie się wszyscy źli, strzeżcie się wy i wy i wy, a oni zjednoczeni razem lecą. Oni powracają tą samą drogą. Za nami trzy utwory w wykonaniu zespołu Kult, pochodzące z płyty Posłuchaj to do ciebie. Płyty jednej z tych najlepszych, jeśli chodzi o ten zespół. Elektryczne nożyce, wcześniej wódka, a na samym początku Hej czy nie wiecie. Utwór, który dotarł na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Kolejna trójka przed nami. T-Love, Lech Janerka i Fotones. I nikt to wam tak to nie wali do brawa. Awaria, awaria, kucha, kucha i szybko umyka, udając nie łuka. Gnębią nas i psują nam sny. najlepsze, co tylko może być. I nie muszę chodzić, szukać cały dzień. To, co najlepsze, samo pojawia się. Love i Garaż, Lech Janerka i Niewolę, czyli fragment debiutanckiego albumu tego artysty Historia Podwodna i wreszcie Tomek Lipiński, Fotones, to co pierwsze. Kolejna trójka przed nami, rozpoczynają zespoły rzeszowskie 1984 i One Million Bulgarians, a zakończy sztywny pal Asi. Wielka fera. To była grupa Sztywny Pal Azji i utwór Nieprzemakalni, a wcześniej dwa zespoły Zimnej Fali z Rzeszowa. 1984 i Ferma Hodowlana oraz One Million Bulgarians i Czerwone Krzaki. A teraz już Manam.

pulsuje z ciebie. Nic nie wiem o sobie, mam tętno. Nie wyrwaj się, nie wyrwaj się, to tylko wiem, Manam, bądź taka, nie bądź taka, Róże Europy, stańcie przed lustrami i wreszcie Kobranocka w piosence z repertuaru grupy Republika Kombinat. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1987. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli, a na zakończenie jeszcze dwa przeboje z tego samego rocznika, DAB, Podzielono Świat i Marek Grechuta, Głos. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.